Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadrimun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalam Allah Ta'ala wis saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji malih tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing urutan ayat kaping 73 saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Hujurat ayat kaping 12. Allah Ta'ala paring firman wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هِي وَنْكَنْ بَدُوا إِمَانْ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ دو tinggalno akeh-akehe prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Satemene sebagian prasangka kuwi dosa. Wala tajassasu lan sira aja tajassasu. Sira aja golek kesalahane wong liya. Sira aja golek-golek kesalahane wong liya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Lan sira aja ghibah ngrasani marang liyane. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apa sira seneng mangan daginge sedulure dhewe kang wis mati? Apa sira seneng mangan daging sedulure dhewe kang wis mati, fakarihtumu. Tentune sira kabeh kuwi ado ora seneng. Do ora seneng, maknanipun do ora seneng mangan daginge sedulure dhewe. Wattaqullaha lan tutaqwa sira kabeh marang Gusti Allah, innallaha tawwabur rahim. Satemene Gusti Allah kuwi zat kang moho nampa tobat lan uga zat kang moho paring rahmat. Bapak ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Ta'ala. Hadha nida'ul khamis min nida'atir rahmani li ibadihil mu'minina fi suratil hujurat. Nah, ayat menika dados Allah subhanahu wa ta'ala nimbali wonten ing ayat meniki lan menika timbalanipun Allah Ta'ala ingkang kaping gangsal wonten ing surah Al-Hujurat. Maknanipun timbalanipun Allah Ta'ala inggih menika ayat ingkang wonten ing mriku Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin kanthi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman. Wa kullu hadhihi nida'at taduru haula islahil fardil mu'mini fil mujtama'il islami. Lan sedoyo timbalanipun Allah Subhanahu wa taala punika. Khususipun wonten ing surah Al-Hujurat menika niki danten kangge islahul fardhi. Dandani pribadi mukmin wonten ing masyarakat Islam. Tetapi tujuanipun menika dandani pribadi tiang mukmin wonten ing masyarakat Islam. Lan sepisanipun menika ayat menika ngajak tiang mukmin supados alla yuqaddima ra'yahu 'alal kitabi was sunnah. Supados mboten disikke pemanggihipun, pikiranipun, pendapatipun tinimbang Al-Qur'an lan sunnah. Terus ayat-ayat menika niki ngajak dumateng tiyang mukmin supados napa mboten nggih napa napa ayat-ayat ingkang sepisan yen pamunten nggih ayat sepisan wonten ing napa timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Hujurat nggih ingkang kawiwitan ya ayyuhalladzina amanu nggih menika ngajak supados tiyang mukmin menika mboten disikke pemanggihipun mboten disikke pendapatipun menika disi'i Al-Qur'an lan sunnah. Wonten ing keadaan nopo kemawon. Supados nopo syariat menika nggih can dados tunggalipun hukum. Lan supados sedaya menungsa menika anggenipun mutusaken menika dasaripun nggih syariat menika. Napa ingkang dipun syariataken lah menika nggih syariat. Napa ingkang dipun wajibaken lah menika kewajiban. Ingkang kedah dipun tindak nggih. Lan napa ingkang dipun haramaken lah nggih menika ingkang kedah dipun tebihi ingkang haram. Dados nggih dadosaken dasar hukum punika nggih syariat punika. Ya, pramila mboten pikantuk nggih kula panjenengan sami menika dhisikke pemanggihipun lah menika nek miturut kula kados ngaten. Ani mboten kepareng. Nggih. Ah mriki ketoke nek miturut kula bener niku kados mengaten. Ani iki nggih mboten pikantuk. Nggih. Tetapi syariat menika dasar kangge kula panjenengan sami menika mutusaken sedaya perkawis. Rujukipun wangsulipun menika dumateng syariat menika. Wanidaul awal qarrar al-adab al-wajib ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ulama'i ummatihi. Agenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali wonten ing ayat ingkang sepisan. Nggih menika wonten ing surah Al-Hujurat ayat kaping pisanipun nggih lan menika ugi kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu nggih. Menika nerangaken adab dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab ingkang wajib dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sahabat-sahabatipun, dumateng ulama-ulamaipun. Lan kalebet adab menika wae kados wae kita aturaken, nggih. Inggih menika mboten keparengipun kula panjenengan sami menika disikke pemanggih kula panjenengan sami menika disiki Al-Qur'an lan sunnah. Kalebet disiki napa ingkang dados keputusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdi mboten keparang. Wathani, lacing ingkang kokali. Al-adabu simatun min simati ahli iman. Dados adab menika dados cirinipun tiang ingkang iman. Adab menika ciri tiang ingkang iman. Fala yahillu at-takhalliyu anha abada. Pramila mboten halal, mboten kepareng tiang mukmin menika mboten gadahi adab punika. Awit adab menika cirinipun tiang mukmin. Dados nek tiang mukmin menika kelangan adab, berarti kelangan cirinipun berarti napa? Niki angel nek ajeng dipun sebut tiang mukmin awit cirinipun tiang mukmin menika adab. Lah nek piyambake mboten gadahi adab, piyambake kelangan cirinipun. Padahal cirinipun tiang mukmin menika adab. Idh hiya mizatul ummatil islamiyati. Menika keistimewaanipun umat Islam. Lajeng ingkang angka 3, aujabat tatsabbuta wa tarawiya fi isdaril ahkami fi kulli qaulin wa haditsatin hatta la yaqa al fardu awil ummatu fi khatrin yuzazi'u amnaha wa yahuttu min qadriha aw yahmiluha ma hiya fi ghina anhu. Ingkang angka 3 menika majibaken supados kula panjenengan sami tiyang mukmin menika tasabbut cross check rumiyin saderengipun mutusaken cross check dumateng sedaya kedadosan, sedaya ucapan ingkang menika dipun dadosaken dasar kangge mutusaken setunggalipun perkawis. Sehingga mboten dadosaken tiyang menika wonten ing kondisi ingkang napa piyambake menika dados napa kangelan awit saking keputusan ingkang dipun dasari ucapan ingkang dereng dipun cross check menika wau utawi kedadosan ingkang dereng dipun cross check menika wau. Nah menika nggih dipun paringi gambaran nggih wonten ing napa wonten ing kedadosan menika nggih nalikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngutus Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid dipun utus nggih supados tindak ndatengi Bani Mustalak kangge mendhet zakat. Nah, lajeng nggih napa wonten ing pepanggihan kepengker ugi nate kita aturaken Al-Walid menika ajrih merga napa jaman rumiyinipun jaman jahiliyah menika antaranipun kulawarganipun Al-Walid kalian Bani Mustalak menika wonten musuhan. Pramila piyambai ajrih ajeng nemoni ajeng mendhet zakat. Nah, lanjeng wangsul menika anggenipun ngendikan menika ngapusi. Nggih. Menawi Bani Mustalak menika boten purun bayar zakat, malah piyambake menika di oya-oya ajeng dipateni, ajeng dipun pejahi. Nah, menika kan dadosaken Rasul sallallahu alaihi wasallam menika mireng kados mekaten kan murkolan badhe mutusaken nggih Bani Mustalak menika nggih napa badhe meh-meh kemawon menika badhe dipun perangi. Nah, pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ngimutaken nggih. Awit wonten utusan ugi saking Bani Mustalak nggih nemani nemai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken kedadosan ingkang saknyatanipun. Pramila lajeng menika dados pelajaran lan Allah taala ngimutaken dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supados napa cross check nggih dumateng berita nggih napa ingkang menika dipun dipeta dening tiyang fasik. Menawi berita menika kedadosan mereka dipun dadosaken dasar kangge mutusaken sunggalipun perkawis supados mboten klentu. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala ingkang kaping sekawan inggih menika haramas sukhriyata wal istihza'a bil mukmin. Allah Ta'ala menika ngaramaken ngolok-olok ngece dumateng tiyang mukmin ngasoraken nggih kemuliaanipun. Kados dene ugi Allah Subhanahu wa taala ngaramaken nggih napa maringi lakop-lakop utawi padanan-padanan ingkang boten sae. Nggih. Ingkang perkawis-perkawis menika nggih al-mufdiyah ilan nizai wal qital. Dadosaken sebab nggih wontenipun peperangan, dadosaken sebab wontenipun permusuhan. Nggih, antaranipun tiyang mukmin. Nggih. Awit tiyang mukmin menika umat ingkang setunggal. Nggih. Nek ngece-ngece ngolok-olok nggih antaranipun sesami tiyang mukmin menika janjane ngolok-olok awake dhewe. Menika ingkang kaping sekawanipun. Nah, lajeng ingkang kaping gangsal wonten ing surah Al-Hujurat anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali tiyang-tiyang mukmin nggih wonten ayat punika. Nggih menika ya ayyuhalladzina amanu nggih istanibu kathiran minadz dzanni. Allah taala nggih wonten ing mriki ngaramaken dumateng tiyang mukmin nggih lan majibaken supados nebihi prasangka dumateng sesami tiyang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. Sinten menika ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin rasulan. Hi sapa wae wong kang iman menawa Gusti Allah kuwi Rabb. Dadekake sapa wae wong kang dadekake Islam kuwi dadi agamane lan sapa wae wong kang iman percaya Muhammad kuwi utusan lan rasule. Ijtanibu katsiran minadz dzanni. Do tinggalno nggih. Dohono akeh-akehe prasangka. Inna ba'dadz dzanni itsmun. Sak temene sebagian prasangka kuwi dosa. Sebagian prasangka menika dosa. Nah, madama ba'du itsman. Saklaminipun sebagian menika kalebet perkawis ingkang dosa, pramila falyastani bil marah hatta la yaqa al mar'ul mu'minu fil ithmi al mujibi li ghadabillahi wa iqabihi. Pramila wajib kangge tiyang mukmin menika nebihi sedantenipun. Nek sebagiane menika sampun kalebet dosa, pramila nebihi sedantenipun menika langkung utami langkung dipun anjuraken. Nek sebagianipun menika dosa nggih pramila nggih kedahipun danten dipun tebihi supados napa supados yang mukmin menika mboten nggih mboten lajeng pikantuk dosa. Ingkang dosa menika ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi datosaken hukumanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walam yabqa illa majala walam yabqa illa majal udaikin jiddan. Wa huwa ayadhunnal mu'minu biman huwa ahlun lidhanni bisyari liwujudi qara ini min ahwalihi tadulu ala dhalika. Sehingga mboten wonten ruang malih kangge kula panjenengan sami menika dzon gadahi prasangka dumateng tiyang sanes kejabi tiyang ingkang wonten ing mriku can wonten qara'in wonten indikator-indikator nggih wonten tanda-tanda ingkang lajeng dadosaken piyambake menika napa can patut nggih menawi wonten tiyang menika ngendikake kados mekaten. Dados mboten prasangka tanpa qara'in. Prasangka ananging wonten qara'inipun, wonten qarinahipun. Wonten indikatoripun. Nek can memang tiyang niki nek diomongi kados mekaten menika leres. Nah, menika namung kanton niku tok. Liyane mboten pikantuk. utawi liyanipun nggih menika langkung utami nggih kados mekaten menika dipun tebihi. Lan qarinah menika meh-meh kemawon mirip-mirip kados dene bukti. Qarinah menika mirip-mirip kados dene bukti. Pramila mboten namung napa mboten namung sekedar nggih nggih napa mboten namung sekedar piyambake menika nggadahi prasangka nggih ananging prasangka ingkang wonten dasar nggih qarinahipun lan qarinah menika mirip-mirip bukti awit napa nggih sebagian prasangka menika dosa. Sebagian prasangka menika dosa. Pramila nggih langkung sae dipun tebihi sedantenipun. Sebatas tiyang mukmin menika mboten lebet wonten ing dosa punika. Lan dosa menika ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqarrilu hadhihi al-haqiqata fa yaqul iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun netepaken kados mekaten. Nggih. Wonten ing ngendikanipun iyyakum wadh-dhann. Nggih. Ngati-ati yo. Nggih. Do tinggalno sira kabeh kuwi prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits temene prasangka kuwi nggih akdzabul hadits sa'ala-alane ucapan. Lajeng firmanipun Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu. Nggih. Sepisan menika ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Menika sepisanipun. Lajeng nomor kalih wala tajassasu. Lan ora kena sira kabeh kuwi tajassus. Tajassus menika golek-goleki kesalahane wong liya. Nggih. Golek-goleki kesalahane wong liya. Ai la yatajassasul mu'minu 'alal mu'mini bitatabbu'i auratihi. Boten kepareng tiyang mukmin menika golek-goleki kesalahane aurate mukmin sanesipun. Wa ma'aibihi lan aib-aibipun. Bil ba'thi anha wal ittila' 'alaiha. Walitilai alaiha lima fidzalika minad dhararil kabir. Boten pikantuk nggih madosi aib-aibipun nggih. Awit wonten ing mriku menika wonten kemadharatan ingkang ageng. Wa katajassusi at-tahassusi. Kadosene tajassus menika tahassus. Nggih. Tajassus nggih menika nggih golek-goleki napa? Aib-aibipun golek-goleki kesalahan-kesalahanipun nggih. Semanten ugi tahassus menika nggih mboten pikantuk. Nek tahassus menika ghaliban yakunu fil khairi. Nggih. Umumipun nek tahassus menika nggih padha-padha leh goleki ananging tujuanipun menika kesaenan. Nek tajassus menika tujuanipun kangge nyacat aib. Nek tahassus menika tujuanipun kesaenan. Tajassus menika la yakunu illa fis syarri wal adza. Tajassus menika namung wonten perkawis ingkang Allah namung wonten perkawis ingkang Allah. Tahassus menika nggih wonten perkawis ingkang sae. Waqad harama dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun ngaramaken sedanten menika wau wonten ing sabdanipun iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ngati-ati sira kabeh do tinggalno sira kabeh kuwi prasangka sak temene prasangka kuwi sak akdzabul hadits. Dados ucapan sing paling ngapusi. Wala tajassasu lan Kanjeng Nabi ngendika lan ora kena sira kuwi tajassus. Golek-goleki kesalahane tiang sanes. Tujuanipun menika kangge napa? Kangge tujuan Allah. Wala tahassasu lan boten keparang ugi tahassus. Tahassus menika kados ini tajassus. Nggih menika golek-goleki padha-padha leng golek-goleki. Nggih, ananging nggih goleki kangge disempurnakake menawi tahassus. Nggih. Lan ugi goleki kangge misalipun gadhah kekurangan menika dipun cukupi kekuranganipun utawi dipun genepi kekuranganipun. Menika tahassus, ananging padha-padha leng golek-goleki. Menika mboten pikantuk ugi, kanjenengan ngendikake wala tahassasu. Ora kena tahassus. Wala tanajasu lan ora kena tanajus. Tanajus menika intinipun ngapusi. Nah, menika wonten keteranganipun. Wala tahasadu lan ora kena sira kabeh do padha hasad. Wala tabaghadu lan ora kena sira kabeh kuwi do padha geting-getingan. Wala tadabaru lan ora kena sira kabeh kuwi do padha tadabaru, do padha melengos nek ketemu menika raine diplengos iki. Nah. Wa kunu ibadallahi ikhwana lan do dadiyo sira kabeh hamba-hambane Gusti Allah kang do ikhwanan. Dadi paseduluran. Faqad istamala hadzal haditsu ala al-muharramatil atiyati. Pramila hadis menika cakupanipun kandunganipun menika perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken kados mekaten. Sepisan menika adz-dzannu as-sayyi'u bil mu'minin. Prasangka ingkang ala dumateng tiyang mukmin. Khasatan ahlus salahi minhum. Langkung khusus malih menika dumateng tiyang ingkang napa ahlus salah nggih, tiyang ingkang sae, tiyang ingkang remen dandani tiyang ingkang remen maknanipun menika napa tiyang ingkang napa remen nindakake kesaenan lah. Lajeng ingkang kekalih menika hormatu tajassusi. Haramipun tajassus wau kita aturaken ugi. Iki menika tatabbu'u ahwalil mu'minina fil khafa'i. Piyambake menika golek-goleki nggih kaadaanipun tiyang mukmin ananging kanthi delik-delik. Lilitila'i 'alaiha wa li ilhaqid darari bihi. Tujuanipun nggih kangge kemadharatan. Tujuanipun menika kangge kemadharatan nggih. Tajassus. Tujuanipun kangge kemadharatan kangge perkawis ingkang boten sae. Golek-goleki napa kesalahan-kesalahanipun tiang-tiang mukmin. Semanten ugi at-tahassus. Haramipun tahassus ugi wa huwa katajassusi kadosene tajassus ila annahu tatabbu'u ahwalil mukmini li ma'rifatin naqsi li ikmalihi. Ananging bentenipun nek tahassus menika menika golek-goleki nggih dados telik sandi kangge tiyang mukmin nggih dados istilahipun menika nggih napa nyelikidi nggih dados piyambake menika dados kados dene telik sandi golek-goleki kaadaanipun tiyang mukmin menika kados pundi kangge mangertosi keadaanipun, kekuranganipun, tapi nggih ananging napa menawi tahassus menika li ikmalihi tujuanipun kangge disempurnakake. Oh, ngerti nek si fulan niki kekurangane kados mekaten. Piyambake ben sasi niku mbutuhke napa kemawon. Nah. Menika dipun napa piyambake menika dipun istilahipun nggih napa dipun teman-teman menika piyambake menika tiang wau tiang sing gadahi kekurangan menika wau can dipandengi nggih dipun pandengi di istilahipun menika di dipun teliti sak tenan-tenane kondisine menika kados mekaten ananging tujuanipun menika kekurangane wau disempurnakake. Wasaddu hajatihi ad-daruriyah. Lan tujuanipun menika nyukupi kebutuhanipun ingkang daruri. Wa madana tatabbu'an fil khafa'i fala yambaghi. Nah, menawi menika piyambake menika anggenipun goleki kekuranganipun menika kanthi ndelik-ndelik. Nah, menika fala yambaghi. kedahipun mboten kados mekaten. Kedahipun menika mboten kados mekaten. Mboten perlu tahassus lah. Langsung kemawon wa in arada syai'an falyas'al al-mu'min. Nek piyambake menika ngresakke napa ingkang dipun tangkletke nggih tangklet kemawon langsung. Halaka haja jenengan gadhahi kabetahan napa? Atas ku min syai' jenengan pengin napa? Napa ngadoaken napa? Nah, intinipun menika nggih mboten pikantuk tahassus. Nggih. Mboten pikantuk tahassus ampun menika tujuanipun sae. Lajeng hadis menika kandunganipun ugi hurumatun najis. Wa huwa ayazida fi bidaatin ma'rudatin lil bai'i yazidu fi tsamani wa huwa la yuridu shira'aha. Haramipun tanajus. Tanajus menika kan ringkesipun ngapusi. Nah ngapusinipun menika kados pundi? Nggih, kados dene wonten tiyang ingkang nggih nganyang daganganipun tiyang sanes. Nggih. Tujuanipun menika supados regane saya dhuwur. Nek wong Jawa ngendikake menika ngentul, nggih, ngentuli. Dados wonten tiyang menika nganyang nggih misalipun regane napa mindo menika 2 juta nggih dipun nyang napa 2 juta 200 dhewekne wani nganyang 2 juta 300. Padahal niate menika mboten tuku, niate menika supados regane saya dhuwur. Tujuanipun niate nggih regane niku saya dhuwur. Biasane menika kong kali kong kalian sing dodol. Semanten ugi, nggih. Wonten ing hadis menika wonten kandunganipun hurmatul hasadi. Haramipun hasad wa huwa tamanni zawalin nikmati an akhihi litahsula lahu. Piyambake menika ngarep-arep nikmatipun sedherekipun ingkang dipun tampi, nggih. Nikmat ingkang dipun tampi dening sedherekipun menika supados ilang. Lan nikmat menika genti dekne sing nampa. Menika hasad. Terus hasad kados mengaten piyambake menika ngarep-arep supados nikmat sing ditampa sedulure menika ilang lajeng pindah teng dhewekne. Utawi sekedar piyambake menika ngarep-arep nggadahi pengarep-arep supados nikmat sing dipun tampi dening sedherek menika ilang. Wis pokoke sementing dekne ra nampa nikmat niku. Kula ra nampa ya ra apa-apa. Hasad menika. Lajeng wonten ing mriki ugi wonten hurmatut tabaghudi. Haramipun tabaghud. Tabaghud menika do padha napa geting-getingan. Yeah, antarane tiyang mukmin siji lan sijine menika do duweni rasa geting antarane pun siji lan sijine. Fala yahillu lil mukminin boten halal kangginipun tiyang mukmin menika ngetingi sedereke mukmin sanesipun. Hamba sederek menika wau geting dumateng kula panjenengan sami. Ambo sederek sanesipun menika geding dumateng kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami menika mboten pikantuk mbales lajeng genti gedingi. Lajeng hormatu tadaburi nggih. Haramipun tadabur. Nggih. Tadabur menika nggih ada mutalaqi wa tahaddusi ma'a ba'dihima ba'dun. Bihaitsu kullun yu'ti dhahrahu lil akhar. Boten gelem ketemu, boten gelem napa rembukan, boten gelem ngobrol nggih antaranipun siji lan sijine. Lan nggih dipun wastani menika atadabul menika awit kullun yu'ti dhahrahu. Nggih. Niki padha-padha leh napa padha-padha leh ngadepke gegere. Nggih. Padha-padha leh ngadepke gegere. Terus Geger didung kalian geger. Maknanipun kan do podo melengos. Do podo melengos. Boten gelem ketemu. Nek ketemu niku lajeng nggih. Lajeng melengos. Wajahipun menika dipun melengosaken. Etok-etok ora ngerti. Nah. Etok-etok ora ngerti. Nah, menika haram boten pikantuk. Lajeng wujub tahqiqil ukhuwati bainal mu'min bainal mu'mini wal mu'mini. Wajibipun kula panjenengan sami menika mujutaken manunggaling pasederekan ing antaranipun tiyang mukmin. Wa hadzal wajibu yatahaqqaqu bi isda'il ma'rufi wal ihsani wa kafil adha'i an akhihi. Fala dhanna su' wala tajassus wala tahassus wala tanajus wala tahasad wala tabaghud wala tadabur. Lan kewajiban menika saged kula panjenengan sami napa gayuh kanthi napa kanthi kula panjenengan sami menika tumindak ma'ruf, tumindak ingkang sae, tumindak ingkang ihsan nggih, lan ugi kaful adza nggih. Napa ampun ngantos menika gangguan menika kula panjenengan sami menika ganggu napa sederek mukmin sanesipun nggih, mboten pikantuk dzon nggih, mboten pikantuk tajassus, mboten pikantuk tahassus, lajeng mboten tanajus, mboten hasad, mboten do podo getingan nggih, wala tadabur, mboten pikantuk do podo melingos nggih. Bihadzal fi'li wa tarki tatahaqqaqu al-ukhuwah al-imaniyah. Kanti nindakke perkawis-perkawis menika wau ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah nggih, manunggaling napa pasederekan nggih. Manunggaling keimanan menika saged kawujud. Nggih, kanti perkawis-perkawis menika wau. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lajeng firmanipun Allah taala wala yaqtab ba'dukum ba'da. Lan ora kena nggih sira kuwi ghibah ing antarane siji lan sijine. Kanthi napa bi ayyadzkura al-mu'minu fi ghibatihi bima yakrahu. Ayyud karobihi. Kanti nggih tiyang mukmin menika nyebataken nalikanipun sederekipun menika mboten wonten sandingipun menika dipun sebutaken napa ingkang mboten dipun remeni nggih dening sederek mukmin wau. Nyebutke napa-napa sing mboten dipun remeni nggih. Ngengeni piyambake. Lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate dipun tangleti ngene ghibah menika. Ghibah menika napa to? Nggih. Lajeng Kanjeng Nabi menika paring penjelasan zikruka akhoka bima yakrah. Kowe nyebut-nyebutke sedulurmu perkara kang ora disenengi karo dhewekne. Nggih. Dados kowe nyebut-nyebutke sedulurmu perkara kang ora disenengi karo dhewekne. Kados mekaten kemawon qatan hadza fi hali ghiyabihi anil majlis. Nalikanipun sederek menika wau mboten wonten majelis niku. Disebut-sebutke napa sing mboten disenengi. Ngengeni piyambake. Lajeng tiyang ingkang tanglet menika tanglet malih ara'aita in kana fi akhi ma yakrahu. Nek miturut panjenengan duh Kanjeng Nabi pripun menawi can nek sing kula sebutke niku wau can wonten-wonten sederek kula niku wau can dhewekne nindakke. Nggih. Lajeng Kanjeng Nabi menika paring jawaban nggih. In kana fihi ma yakrahu faqad iqtabtahu. Nek nyoto sing mbok sebutke kuwi mau ditindakke dening sedulurmu nggih. Berarti kuwe wis ghibah marang dhewekne. wa illam yakun fihi ma yakrah. Nek apa sing mbok sebutke kuwi mau ora ditindakke dening sedulurmu, faqad bahattahu, berarti kuwi wis nuduh, kuwi wis gawe napa tuduhan, gawe fitnah marang dhewekne. Lan al-buhtanu a'zam. Tuduhan menika langkung ageng dosanipun. Wa huwa aswa'u anwa'il ghibah. Menika jenis ghibah sing paling ala. Pramila nek niku bener ditindakke, menika ateges niku ghibah, nek mboten ditindakke, menika fitnah. Utawi tuduhan. Nek leres ditindakke niku ghibah, nek mboten leres ditindakke menika fitnah. Pramila mboten wonten sing napa mboten wonten sing sae. Nalikanipun kula panjenengan sami menika ngomongke ngengeni sederek muslim kula panjenengan sami sanesipun. Yeah. Nek niku bener, niku berarti hibah, nek mboten bener menika fitnah. Tapi mboten wonten sing sae. Yeah. Kula panjenengan sami ngomongke sederek muslim sanesipun menika. Lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apa sira kuwi seneng mangan daginge sedulure kang wis mati? Apa sira seneng mangan daginge sedulure kang wis mati? Jawabanipun tentu kemawon mboten wonten sing seneng, mboten wonten menungsa sing seneng mangan daginge sedulure dhewe kang wis mati. Nah, kados dene nalikanipun kula panjenengan sami menika dipun suguhi daging sederek kula panjenengan sami ingkang sampun mati. Kula panjenengan sami cetha mboten gelem. Nah, kados mekaten ugi sing jenenge ghibah. Kados mekaten ugi menika sing jenenge ghibah. Pramila nggih tentu kemawon kedahipun nggih kedah kula panjenengan sami tilar. Wattaqullah lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah, maknanipun fi ghibati ba'dikum ba'dhon. Do takwa sira kabeh maknanipun do wedya sira kabeh. Nalikane sira nindakake ghibah antarane siji lan sijine marang Allah Subhanahu wa taala. Do wedya sira kabeh marang Gusti Allah nalikane sira kabeh menika nindakake ghibah antarane siji lan sijine. Fa innal ghibata min awamilid dimari wal kharabi wal fasadi bainal mu'minin. Awit ghibah menika sebab nggih. Napa sebab ingkang saged nggih napa ngrubuhaken, ngrusak paseduluranipun antaranipun tiyang mukmin. Menika kedah kita mangertosi. Inna Allah tawwabur rahim. Lan sak temene Gusti Allah kuwi tawwab, zat ingkang moho nampi tobat. Zat ingkang moho nampi tobat, rahim menika zat ingkang moho paring rahmat. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika nggih napa ngajaraken dumateng kula panjenengan sami tiyang mukmin menawi Allah menika tawwabun rahimun. Zat ingkang moho paring, zat ingkang moho nampi tobat, lan ugi zat ingkang moho paring rahmat. Nampi sedoyo tobatipun tiang ingkang purun tobat, lan ugi paring rahmat, boten ngadab, dumateng tiang ingkang nindaki, nopo tumindak dosa nalikanipun piyambake menika sami tobat. Mekaten segede ingkang saged kita aturaken, nopo ingkang kasrat nggih wonten ing Nidaatul Rahman li ahli iman selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Kita pendetaken saking selatanipun nggih napa Asy-Syaikh rahimahullah. Mekaten wonten kelentenipun atur kita nyenpapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin